महाराज दृष्टांतम व्याचष्टे स्वयथा कुमारो वा महाराजो वा सर्वत्र सर्वत्रा व्याहता सर्वत्रा व्याहता अज्ञश्च विधेय प्रकृतित्वतः राजा वाति सुखी लोके प्ररूढ़ेन्द्रियवानपि सर्वत्र अव्याहताज्ञश्च विधेय प्रकृतित्वतः राजा अव्याहत आज्ञायश्च सव्याहत आज्ञा आज्ञा अव्याहत मतलब जैसे आज्ञा देता सब होता है। विधेय प्रकृतित्वतः विधेय है प्रकृति प्रकृति विधेय अधीन है उसे परे सब विधेय अनुयायी सब उसके अधीन है। राजा वा अति सुखी लोक अति सुखी प्रौढ़ इंद्रियवान अभी प्रौढ़ इंद्रियवान है बाल का विशेषण दिया इंद्रिय प्रौढ़ अप्रौढ़ इंद्रिय किंतु अब प्रौढ़ इंद्रिय होने पर भी राजा अति सुखी क्योंकि अभ्याता के सब उसको प्राप्त है। पुरुषवान तो वैलक्षण बालक की अपेक्षा वैलक्षण है प्रौढ़ इंद्रिय ये महाब्राह्मण दृष्टान्त फिर महाब्राह्मण वा विज्ञाता शेष तत्व वा ब्राह्मण कृतकृत्यतः आनन्दस्य परां काष्ठा मतिघ्निम् एत्यनिर्वृतः अथवा ब्राह्मण विज्ञात अशेष तत्व विज्ञात अशेष तत्व में कृतकृत्यतः आनंद से परां काष्ठां अतिघ्निम् एत्य निर्वृत अतिघ्निम् दुख का अति निवृत्ति प्राप्त कर निवृत्त सुखी रहता है ज्ञानी। ब्राह्मण विशिष्ट सन आनंद से काष्ठां परां एत्य विशिष्ट ज्ञान आनंद को प्राप्त करके एत्य कृतकृत्यतः निर्वृत सहित दृष्टान्त श्रुते रक्षार्थम उक्त्वा विवक्षितम तीन दिया कुमार राजा और महाब्राह्मण शब्दार्थ तो कह दिया क्या विवक्षित है बालादित्रयमप्येत देको दृष्टान्त इष्यते बालमौढ़्यमदान्धत्व निवृत्त्यर्थं तथोच्यते बालादित्रयमपि एतद् एकः दृष्टान्त इष्यते बाल मौढ़ मदान्धत्व निवृत्त्यर्थम तथा उच्यते इसे क्रम से कहा बाल में मौढ़ राजा में मदान्धत्व निवृत्ति के लिए तथा महाब्राह्मण दृष्टान्त ददे तद बालादित्रयम दृष्टान्तत्वनुक्तम तन्न तथा किंतु एक महाब्राह्मण दृष्टान्त है अपि ही बालादित्रयम अपि शब्द दिया है तद्धीर नालम इत्यत्र नयम अनुसकर्षति आगे नालम आगे आएगा मंत्र में नहीं श्लोक में तद्धीर नालम विद्धु तद्धीर नालम विद्धु सगुचरान अपि तद्धिर नालम इत्यतः इति अतो नयम अनुकर्षते और उसी से नए के अनुकर्षण, पूर्व श्लोक में नए की अनुवृत्ति, नालम में अलम इत्यादि का कोई अर्थ नहीं लेना, क्या है पूर्व श्लोक में जो न था वो न की अनुवृत्ति, अपिशब्द देने से अप्याया तीन पूर्व श्लोक या दो श्लोक के पहले बालादि त्रयमपि एतत् त्रयमपि, तो बाल दृष्टांत दृष्टांत श्रुति दृष्टांत के लिए एक श्लोक, बाल दृष्टांत के लिए राजा के लिए के ब्राह्मण के लिए कितने दृष्टांत दिया, वो तो बालादि त्रयमपि कौन से अपि शब्द से नालम जो न है उसको लेना है, बालादि त्रयमपि न न के अनुवृत्ति लाने के न अनुकर्षण करने के लिए, अनुकर्षण करने से पूर्व के अनुकर्षण तद्धि नालम इत्यतः नयम अनुकर्षित नय को अनुकर्षित अपि शब्द तीनों बालम नयम अनुकर्षति तीनों यदेतद बालादि त्रयम दृष्टांत नूतम तन्न तथा वही है बालादि त्रय दिया दृष्टांत तन्न तन्न तथा, किंतु एक महाब्राह्मण दृष्टांत ये हो गया, दृष्टांतेषु त्रिषु श्रौतेषु किमिति द्वयम् अपेक्षते, तो तीन दृष्टांत दो को अपेक्षा करे केवल ज्ञानी क्यों लेना, बाल मौढ़ मदांधत्व निवृत्ति के लिए तथा, तो नये का अनुकर्षण करेंगे तो बालादि त्रयमपि न, बालादि त्रयमपि न तीन दृष्टांत नहीं है इतना अर्थ हो जाएगा, बालस्य मौढ़्यम राज्ञ मदांध्यम इति दो शब्द अपनित्यर्थम अंत्यदृष्टांत ग्रहणम, अंत्यदृष्टांत ग्रहण किया, तृतीयम उपपादयितुम बालम त्यक्त्वा राज्ञो ग्रह हेतुमाह, महाब्राह्मण दृष्टांत देना उसको कहने के लिए बालम त्यक्त्वा राज्य का ग्रहण किया, बालस्य बालस्य निर्विवेकत्वात् सविवेकः क्षितीश्वरः तन्मदांध्य निषेधार्थं महाब्राह्मण उच्यते, बाल निर्विवेक है इसे सविवेक राजा कहा गया, किंतु तस्य राज्ञा मदांध्य मद से अंधत्व निवृत्ति के लिए महाब्राह्मण दृष्टांत उचित, महाब्राह्मण दृष्टांत उचित, पूर्वत्र दोषे राज्ञो ग्रह बाल में दोष से अविवेक से राजा तथापि दोषे तनिषेधात् महाब्राह्मण ग्रहाद एक सैव दृष्टांत हुआ, अतिघ्नि अर्थ महा अतीत्य अतीत्य दुख हेतु न्या हन्ति दुःखानशेषतः आनन्दस्य पराकाष्ठा आनन्दस्य परानिष्ठा तेनातिघ्नीति वर्ण्यते, या दुख हेतु नतीत्य अशेषत दुखानि हन्ति परानिष्ठानन्दस्य तेन अतिघ्नीति भण्यते, या पर आनंद से परानिष्ठा दुख हेतुन अतीत्य अशेषत दुखानि हन्ति तेन अतिघ्नीति भण्यते, तेन कारणेन या निष्ठा या सा कहने पर सा परानिष्ठा तेन पचास या आनंद से प्रकृतावशा तेन विदुषा, तो तेन का थे विदुषा कर दिया, विदुषा श्रोत्रियत्व शांत दर्पत्वादि प्राप्त सा या सा ठीक है या सा प्राप्ता विदुषेन विदुषा या आनंद से परानिष्ठा दुख हेतु नतीत्य अशेषत दुखानि हन्ति सा विदुषा प्राप्ता तेन विदुषा अतिघ्नीति भण्यते सा अतिघ्नीति भण्यते जो परानिष्ठा है उसको अतिघ्नि अतिघ्नि आनंद से गता मंत्र है आनंद की अतिघ्नि मंत्र है तो इसमें श्लोक में या परानिष्ठा तेन विदुषा प्राप्ता सा अतिघ्नीति भण्यते या परानिष्ठा विदुषा प्राप्ता सा अतिघ्नीति भण्यते उसको अतिघ्नि शब्द से श्रुति में कहा गया या आनंद से प्रकृष्टावस्था तेन विदुषा श्रोत्रियत्व शांत दर्पत्वादिना प्राप्ता विदुषा प्राप्ता परानिष्ठा सा दुख हेतुन क्लेशान उपक्लेशान से अतीत्य तत्कार्याणि दुखानि सर्वात्मना यत्व निर्मूलयति अतः सा अतिघ्नि इति उच्यते उपरानिष्ठा को अतिघ्नि कहते हैं सब नष्ट करता है दुखानि सर्वात्मना निर्मूलयति दुखानि हन्ति दुख हेतु क्लेश उपक्लेश को अतिक्रम करके कार्य को नष्ट करता है इसलिए अतिघ्नि कहा दृष्टांत भेदम उपेत्य विवक्षित मनस महा दृष्टांत विशेष माना ब्राह्मण निर्विकार निर्विकारात्मना यस्मात् बालादीनां स आत्मनि अतीव जायते हेलादो दृष्टान्तः स विवक्षितः तो दृष्टांत भेद मतलब दृष्टांत विशेषण दृष्टांतानां भेद दृष्टांत भेद मान करके क्योंकि निर्विकार आत्मना बालादीनां अतीव ह्लाद जायते सदृष्टांत विवक्षित अतीव ह्लाद जायते निर्विकार आदि बालादि में जो आनंद है अत्यंत वो निर्विकार होता है वही विवक्षित है दृष्टांत दाष्टांतिक सहित शब्दार्थ महा एवं सहित पराब्रह्म पर संबंध में त्यात्मा कार्य कारण रूपे भी ऐकात्म लक्षण साक्षात छेत इत्यभिधीयते आत्मा कार्यकारण रूपे भी पर संबंधम एत्य ऐकात लक्षण नहीं कार्यकारण रूपे भी पर संबंधम ऐकात्म लक्षण एति पर संबंध एति आत्मा कार्यकारण रूपे भी पर संबंधम ऐकात्म लक्षण एति साक्षात श्वेत इति अभिधीयते हुए साक्षात एति श्वेत शब्द से कहा आत्मा वो कार्यकारण संबंध युक्त होकर के पर संबंध को प्राप्त करता है अहंकारादि भी स अज्ञातेन ब्रह्मणा परसंबंधम एति ऐकात्मलक्षणम साक्षात परसंबंधम एति परसंबंधम एति आत्मा जीवात्मा कार्यकारण रूपी भी परसंबंधम एति कार्यकारण रूपी अहंकारादि भी स अज्ञातेन ब्रह्मणा तादात्म्यम आत्मा स्वापि प्राप्नोति आत्मा तो कार्यकारण रूपी पर कार्यकारण रूपी भी सह अज्ञातेन ब्रह्मणा सह इति ऐक्यम ऐक्यात्म लक्षणम इति कार्यकारण रूपी भी ही अज्ञातेन ब्रह्मणा सह उसका कार्यकारण रूपी भी रूपी भी बहुवचन है कार्यकारण रूपी भी ही सह हाँ सह करके कार्यकारण रूपे भी सह कार्यकारण रूप है कार्य अहंकार आदि कारण अज्ञान स शुभवचन कार्य कार्यकारण रूपे ही कार्यकारण रूपम रूपाणी अस्य सन्ति रूपी रूपी न रूपी हो जाएंगे उसमें कार्यकारण हो जाएंगे अहंकार अविद्या आदि है रूपी उसका कार्यकारण कार्य कारण रूप भी है और कार्य रूप भी है कार्यकारण रूप जिसका है रूपी हो जाएगा वही कार्यकारण रूप उसमें रूप वाले तो अहंकार आदि भी सह ऐकात्मा को प्राप्त करता है तो कार्यकारण रूपी भी सह ऐकात्मा प्राप्त किया अहंकारादि भी सह अज्ञातेन ब्रह्मणा तादात्म्यम आत्मा स्वपे प्राप्त द्वितीयतः साक्षात ब्रह्म रूपेण स्थिति तस्य शयनम वही शयन हुआ तदा जीव ब्रह्मैक्यम गतश्चेद अहम ब्रह्म इति अवगच्छेत ततो न पुनरुत्तिष्ठेत इति आशंक्य ब्रह्मणा जीवस्य अत्यंत सन्निक से भी स्वापे तज ज्ञानाभावी दृष्टान्त महा ब्रह्मणा जीव से अत्यंत सन्निक से हुआ फिर भी ज्ञान नहीं होता है अत्यंत अत्यंत सन्निकृष्टाना मभि भिन्नात्मना मिते लोचनस्थाजनादीना न दृष्टिपथ तेष्यते अत्यंत सन्निकृष्टाना भी भिन्नात्मना लोचनस्था अंजनादीना मिते दृष्टिपथता न इष्यते ज्ञान का विषय नहीं होता है अत्य समीप है भिन्न है अंजनादि मेते दृष्टिपथता न इष्यते अति दूरा सामीप्यादि सांख्य कार्यक्रम में सांख्य कार्यक्रम है ना न्याय न अत्यंत सन्निकर्ष धि विरोधी न तद हेतु रीति धि का हेतु नहीं दृष्टान्त होता दृष्टान्तिक महा किम्बु किम वक्त किम प्रद्भस्त निशेष भेद हेता विहात्मनि ग्राह्य ग्राहक संबंध सर्वभेदापनोदिनी किमु सर्वभेदा आपनोदिनी आत्मनि प्रध्वस्त निशेष भेद हेतु ग्राह्य ग्राहक संबंध संबंध नास्ति संबंध ज्ञान का ज्ञान ग्राह्य ग्राहक संबंध क्रिया का सर्वभेदा आपनोदिनी आत्मनि यह प्रध्वस्त निशेष भेद हेतु ग्राह्य ग्राहक संबंध न नास्ति इति किम वक्तव्यम तो हाँ ग्राह्य ग्राहक संबंध होता ही नहीं इसलिए ज्ञान नहीं होता है सब सुत पुरुषेश ध्वस्त सर्वो देहादि अभिमान भेद हेतु अतएव स सर्वस्य भेदस्य अपनोदनशील तस्मिन् ग्राह्य ग्राहक संबंध न ग्राहक संबंध न ग्राह्य ग्राहक संबंध है ही नहीं सर्वे भेद अपनोदिनी आत्मनि प्रध्वस्त निशेष भेद हेतु ग्राह्य ग्राहक संबंध न और न दृष्टिपथता इष्यते वो ग्राह्य के संबंध नहीं है इसमें क्या दृष्टान्त दृष्टान्त के व्याख्या थी अच्छा टीका में हो गया सौसुत पुरुष ध्वस्त सर्वो देहादि अभिमान भेद हेतु इसलिए भेद से अपन उदाहरणशील है ग्राह्य ग्राहक संबंध नहीं है नहीं उनसे शंका हुई थी ज्ञान हो जाए ज्ञान नहीं होता है अत्यंत समीप होने पर भी ज्ञान होने ज्ञान का साधन नहीं रहा दृष्टान्त दृष्टान्ति के व्याख्या थे तत्र दृष्टान्त सहित इति श्रुत्या बालादि साप से दृष्टान्ति तत्वात् निर्विकारात्मनाम इत्यत्र बालादि लादस तथा कथम उक्त इति आशंका दृष्टांत दृष्टांत यह व्याख्यान हुआ। दृष्टांत सहित श्रुतिया सहित जो दिया बालादि साप से वह दृष्टांत, जैसे बाल सो जाता है ये दृष्टांत दिया है। निर्विकारात्म नाम इत्यत्र बालादि ह्लाद तथा कथम उक्तम निर्विकारात्मना यथा बालादिनाम अतिव ह्लाद हो जाए थे 51 में, तो फिर सोए जाता है तो वह अत्यंत ह्लाद कैसे दृष्टांत दिया। निर्विकारात्मा इत्यादि इत्यास स्वस्थ वहाँ बालक के स्वाप दृष्टांत नहीं, बालक के जाग जो प्रसन्नता ये सब सोए जाए निद्रा में सो गया उसको दृष्टांत नहीं। निद्रा में सो जाए तो बाल हो वृद्ध हो सागी हो कामी हो क्या होता है। स्वस्थावस्थाव ये तेषां प्रसिद्धा जगतीक्षते दृष्टान्तत्वेन सापस्य सेव साक्षाद् विवक्षते। स्वापे दाष्टान्तिक उसका दृष्टान्त तो है ना, ऐसाम जगति या प्रसिद्धा स्वस्थावस्था एवं आ दृष्टान्तत्व है ना साक्षात विवक्षते। बाल राजा महाब्राह्मण में जो स्वस्थावस्था है वही स्वाप के लिए दृष्टान्तत्व न विवक्षते। स्वाप है दृष्टान्तिक दृष्टान्तिक उसके लिए दृष्टान्त दिया या एतेषां स्वस्थावस्था वही प्रसिद्ध है जगति वही दृष्टान्त है सुषुप्ति नहीं। बालादि स्वाप से अधिष्ठान्त थे तुम बालादि का स्वाप दृष्टान्त नहीं क्यों दाष्टान्तिकत्व न दाष्टान्तिकत्व न यतः सुषुप्त्वत्र विवक्षितः नापि बालादि स्वापस्य विशेष कश्चिदीक्षते। यतः अत्र सुषुप्तो दाष्टान्तिक विवक्ष यहाँ तो सुषुप्त पुरुष दाष्टान्तिक है तो अधिष्ठान रूप से भी सुश्रुति कर लेना ठीक नहीं। ना भी बालादि साप से कश्चित विशेष शिक्षा थे सुश्रुतें तो सब समान है और सुश्रुत सामान्य सुश्रुति के लिए दृष्टान्त बालादिशो पद ना बालादि साप में कोई विशेष नहीं। अत्र तद वाक्य इसी वाक्य में सुश्रुत पुरुष है दाष्टान्तिक अतो न बालादि साप दृष्टान्त दाष्टान्तिक अभेदात दाष्टान्तिक अभेद हो जाएगा सुश्रुति दृष्टान्त देंगे तो तत्साप दृष्टान्त अस्मद आदि साप दाष्टान्तिक भेद आशं क्या शंका करेंगे बालक के साप को दृष्टान्त बनाएंगे हमारे साप दाष्टान्तिक हो जाएगा कद इसमें बाल साप हो हमारे साप हो किसका साप में कोई विशेष नहीं सुश्रुति में। बाल सविवेका न स्वरूपावस्था परानंद आस्ती तत्कथन दृष्टान्त सिद्धि ऐतिहासं क्या बाल तो अविवेक है उसका स्वस्थावस्था उसकी परानंद रूपता ही नहीं तो कैसे दृष्टान्त होगा। अव्याहत अव्याहत मतिर्बाल सर्वातिशय वर्जिता आनंद से परानिष्ठा मतिघ्न प्रतिपद्यते। बाल अव्याहत मतिर सर्वातिशय वर्जितां आनंद से परानिष्ठां अतिघ्नि प्रतिपद्यते। वो आनंद रूप रहता है कुछ उसके राग द्वेष विचार नहीं। अव्याहत मति अव्याहत मतिरस्य बुद्धि में कोई विचार करे व्याहत है तो दुख होता है संकल्प विकल्प करे अपने कमती देखे फिर प्राप्त करना चाहे तो आनंद नहीं। अव्याहत मति रागादि अनुपहत धी शिशु अनित्य से आनंदावस्थाम दुख हेतु ही नाम आपनतीत्य अयुतम। यदि रागादि अनुपहित होने से अभ्यात हो गया, रागादि से उपहत नहीं है, अनित्य से आनंद को प्राप्त करता है दुख हेतु ही न को, ये तो ठीक नहीं। तस्या भी क्षुत पिपासादि दृष्टिया रागादि उपहत है, क्षुत पिपासादि होने से रागादि हो गए इति आशंका यावत इति। यावत यावत प्ररूढ़त्वं रागादेर जायते शिशो हो तावत तावत प्ररूढ़त्वं दुःखस्यापि अभिजायते। यावत यावत शिशो रागादे प्रौढ़त्वं जायते तावता दुख से प्रौढ़त्वं अभिजायते। जब दूधपान कर लिया राग बिल्कुल ही नहीं, आनंद है, फिर क्षुत पिपासादि से राग होने पर फिर दुख होता है। अट्ठावन अर्थ कहाँ है, छप्पन, अच्छा अच्छा हाँ छः हो गया। हाँ रागादि भूयस्ते दुख बाहुल्यात सुखाल्पता, राग अधिक दुख हो तो सुखाल्प हो जाता है। उत्तम अनुद्य वैधर्म माह यथा यथेव तत्तनुत्वं च यावद् यावदिहात्मनि आत्मनः दुःखस्यापि तनुत्वं स्यात् तावत् तावत् सुखात्मनः। यथा एव यथेव तत् रागादे तनुतम यावत याव तनुतम यह आत्मन दुख से भी तनुत सद तावत आवत सुख आत्मना, सुख स्वरूप से आत्मन दुख से भी तनुत हो जाएगा। रागादि मान दे दुखार्पता सुख प्राचुर्यात अप्रभ रागादि शिशुर अनुपद धी अतिशय आनंदावस्था दृष्टान्त। रागादि मंद दुखादि अल्प हुआ सुख अधिक है, अप्रौढ़ रागादि शिशु रागादि अप्रौढ़ उनसे अनुपत दी उस समय अतिशय आनंद अवस्था है दृष्टान्त। अर्थात जिस समय क्षुत पिपासा नहीं है उस समय यह व्यवहार में होता है। पूर्व पक्ष ने शंका की थी ना क्षुत पिपासादि रागादि क्षय दुख क्षयाद भूयत्तम सुख से तत्र मानम रागादि अभाव से दुख क्षय से सुख अधिक उत्तरोत्तर वृद्धिया तो दुख हेतु क्षया छ्रुत सहस्रदश भागेन निष्ठानंद से वर्ण्यते। अतो दुख हेतु क्षयात अतो श्रुतौ दुख हेतु क्षयात उत्तरोत्तर वृद्धिया सहस्रदश भागेन आनंद से निष्ठा पुण्यते। जितने जितने दुख हेतु राग आदि कम हुए श्रोत्यस्य कहा महतस्य कह करके उत्तरोत्तर में जब जब राग का क्षय तो सुख इस प्रकार उत्तरोत्तर वृद्धिया सहस्र भागेन वृद्धिया सहस्र दशभागेन सौ गुण सहस्र का दशा सौ गुण शतगुण वृद्धिया उत्तरोत्तर वृद्धिया शतगुण है ना आनंद से निष्ठा सएको मानुष आनंद इत्यारभ्य सएको ब्रह्मण आनंद इत्यंतश्रुति में पूर्व पूर्व में शत शत गुण उत्कर्ष न उत्तरोत्तर भूमि वृद्धि आनंद का हाँ सपना आता है, हाँ कभी जग जाते कभी सत्य कभी हंसते, तो सपना तो होगा जागृत में। जो दो बाल का ही अर्थ दिया ना, बाल स्वस्थावस्था में दृष्टांत दिया, तो क्षति पपस्या रही तो दूध पान कर लिया उस समय आनंद रहता है, बीच में दृष्टांत हो गया बाल की सुश्रुति अवस्था, वो दृष्टांत वो है ही नहीं, तो स्पष्टीकरण भारती में थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं। वहाँ बालक के सोए तो दूध पान कर सुला दिया, तो सुला दिया मतलब लेटा हुआ है स्वस्थ है, तो निद्रा में सो जाने पर उसको दृष्टांत नहीं देना। पूर्व पूर्व भूमि से सोश गुण उत्कर्ष आनंद का, ब्रह्मण्य आनंद से अवसान का, तत्र श्रोत्रिय से चक अकामत से, श्रोत्रिय से अकामत कह करके कामना रहित, पूर्व पूर्व भूमि में कामना रहित राग क्षय हुए हेतु हुआ, सोगुण आनंद होने के लिए राग क्षय हेतु हुआ। जितने जितने अधिक राग के क्षय होगा इतने तो आनंद को अधिक है, दुख हेतु राग क्षयात तत्कार्य दुखद्वस्ती दुखद्वस्ती सुख बाहुल्य। आनंद से परा निष्ठा ब्रह्मणी इतर श्रुति अंतर संवाद थी, ब्रह्म परा अव्यावृत अव्यावृतानुगत प्रत्यंग मात्र समाप्तितः भूम्नेव तु परा निष्ठा नन्दस्येति श्रुतेर्वचः। अव्यावृत अनुगत प्रत्यय मात्र समाधि भूमि एव परानिष्ठा आनंद से परानिष्ठा इति सूत्र वचन। भूमि पर ब्रह्म में आनंद की परानिष्ठा जो अव्यावृत अनुगत व्यावृत्ति अनुवृत्ति रहित प्रत्यय मात्र में समाप्ति है तद्रूप है। सर्वस्य एकर से प्रतीचि अवसान अवसानात तत्रैव आनंद से निष्ठा इति मत्वा यो वे भूमा तत्सुखम से कहा वाक्य। आनंद से भूमि निष्ठा इति उतर आनंदात्मनिर्भेदम असंख्य भूमि भूमि आनंद की निष्ठा तो आनंद भेद होगा आनंद इति आनंद स्वयं एवा आत्मा भेद संसर्ग वर्जित दुख हेतु भी निर्मुक्ता वतिघ्नीमेत्यतः स्वतः। स्वयमेव आत्मा भेद संसर्ग वर्जित आनंद स्वरूप दुख हेतु विनिर्मुक्त स्वतः अतिघ्निम एति अतः दुख हेतु विनिर्मुक्त स्वतः अतिघ्निम एति दुख हेतु नहीं होने से अपने स्वरूप है क्यों स्वयं ही आनंद स्वरूप है। तस्य आत्मना क्रियाकारकवत नीलोत्पलवत वा संगति इति आशंका हो आनंद के साथ आत्मा का संबंध होगा इस प्रकार निरुत्पल भेद हेतु विनिर्मुक्त विनिर्मुक्त स्वतः ही सत्य प्राप्त होता है। आत्मानंदकरस्य आत्मना आनंदकरस्य परितमः दुःख हेतु अतिघ्नि आनंद से निष्ठामिति शेष आनंद की निष्ठा है। अवस्थाद्वय संचारोत्थ भ्रम श्रम समाद उपसंहृत कार्यकरण से विनैव ज्ञानम ऐसा निष्ठा भी ऐसा निष्ठा आप्यते अतुक्तम पुनरुत्थानमिति मत्वा। अवस्थाद्वय संचार से सम उत्तन सम समस्या उपसंहृत कार्यकरण विनैव ज्ञानम इस निष्ठा प्राप्ति होती, इसलिए अज्ञान रहने से पुनरुत्थानम इति मत्वा। अतः स्वतः अतः स्वतः उत्थान इति मत्वा अतः स्वतः स्वतः इति ज्ञान के बिना स्वतः प्राप्त हुआ अपने अवस्था स्वयथा उन्ननाभिरित्यादि संगति वक्त वृत्तम कृत्य श्वेता में आवे मंत्र रहेगा विश्वास श्वेता उन्होंने अभी तंतु ना उच्चरित इत्यादि संगति वो तो मृत गार्ग्यम गार्ग्यम काश्य वेद प्राक्षित क्वाभुदेश तदेति तत् सप्रपंचम यथावच्च सर्वमुक्तमशेषतः यद गार्ग्यम काश्य अप्राकृत क्वाभूत एष तदा इति तत् यथावच्च सप्रपंचम सर्वम अशेषत उक्तम ये इसका निर्णय हो गया अशेषत अपेक्षित विशेष प्रक्षेपण यावत आनंद स्वरूप में रहता है और विशेष जैसे दृष्टान्त कह करके सब बताया आद्य प्रश्न निर्णय से किम फलम इति अपेक्षा महा उसका फल क्या है इतना है अनेन अनेन च यथोक्तेन पाणिपेशोत्थितस्य हि मोहोत्थाशेष कार्येभ्यो विशुद्धिं श्रुतिरब्रवीत् अनेन यथोतेन यथोतेन अनेन दृष्टान्तेन पाणिपेश उत्थितस्य मुहूर्त अशेष कार्य पे विशुद्धि श्रुतिरब्रवीत् पाणिपेश उत्थितस्य मुहूर्त अशेष कार्य पे विशुद्धि जो जगह जीव आत्मा मोहजन्य कार्य से शुद्ध कार्य से रहित है मोहजन्य कार्य देहादि से अलग है उसे भिन्न है वो अनेन तमर्थ शोधनम कृतम इत्यर्थ विशुद्धि श्रुतिरभवीति अनेन प्रबंधेन जो अनेन यथोतेन प्रबंधेन जो परिग्रंथ इसके द्वारा उत्थितस्य विशुद्धि अभिति उत्थित की विशुद्धिकरण से तमर्थ का शोधन किया अनेन तम पदार्थ शोधन तथा विधा शुद्धि अत्र अन्यत्र अभी प्रसिद्ध ही सद ही सद है श्लोक में पानी पेश उत्थित से ही विशुद्धि सूत्र अभी तो तमर्थ का शोधन है ही शब्द से इसी प्रकार श्रुति में अन्यत्र भी प्रसिद्ध है इस शब्द का तथा विधा शुद्धि तमर्थ की अन्यतिर प्रसिद्ध है शुद्धि अन्यत उत्तर से तात्पर्य है कुत कुत आगादिति त्वस्य प्रश्नार्थाविशिकीर्षया सुषुप्ता जागृदापत्तिर् यथा तदधुनोच्यते कुत आगादिति तु प्रश्नार्थ अभिचिकित्सया अस्य प्रश्नार्थ अभिचिकित्सया यथा सुषुप्ता जागृतापति तदधुना उच्यते सुश्रुति से जागृत हुआ है कुतो ये तो आ गया था ये कहते कहने के लिए द्वितीय प्रश्न कोई ऐसा तदा हो तो कुतो ये तो आ गया था अस्य सुप्त से जीव से अस्य कुत प्रश्नार्थ अच्छा अस्य का अर्थ प्रश्न नहीं अस्य अस्य कुत इत आगात थी हाँ अस्य सुश्रुता जागृतापति अस्य का तो सुप्त से जीवस्य सुषुप्ता जागृतापति यथा तथा उच्यते पूर्वेण उत्तर से गतार्थत्व संकते क्वेव तदाभूत और कुत आगत विषय गतार्थ पूर्वेण उत्तर से उत्तर प्रश्नार्थ पूर्वेण गतार्थ जहाँ था वहाँ से आएगा। कुत आगत प्रश्न तो गतार्थ है। ननु ननु अस्थाद्यो ही यत्रे नन्वस्थाद्यो हि यत्रेह सतस्मादन्यतो व्रजन् वेश्मतो ग्रामतो वासौ तत एव व्रजे ध्रुवम्। नन यो ही यत्र अस्थाद यह सतस्माद अन्यत व्रजन वेश्मतः ग्रामतवा असो ततैव व्रजेत। जो जहाँ था अन्यत्र जाते सम वहीं से जाता है। तो कोई वो तदाभूत कहते कुत हित आगत कहना और दूसरा प्रश्न क्यों। स्थिति आधार से वो गति अपादन तो लोकसिद्धम स्थिति का जो आधार है गति का अपादन हुआ वहीं से जाएगा। अन्यत इति गति कर्म उक्ति अन्यत भ्रजन अन्यत मतलब अन्यम गति का क्रम गमन का कर्म अन्य देश को जाते हुए कहाँ लुंग लकार में अस्ताद गाति तक उपास स्थित स्थिति अवधि रेव निर्धारित हो न तो आगति अवधि स्थिति का भी तो आगन कारण इतिहास तथा च तादेतन उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति त्यासंख्या है उसके लिए तस्मात तस्मात सामर्थ्यतः सिद्ध उत्तर प्रश्न निर्णय तन्निर्णयार्थम आरंभो नकार्यो जामि दोषतः। उत्तर प्रश्न निर्णय तस्मा सामर्थ्य सिद्ध तनिर्णयार्थ आरंभ न कार्य जामी दोष था। उत्तर प्रश्न का निर्णय कुतहित आघात तो सामर्थ्य सिद्ध प्रश्न बता उत्तर जहाँ था वहीं से आएगा। उसका निर्णय करने के लिए कार्य आरंभ न कार्य जामी दोष पुनर्वृत्ति दोष है। स्थिति अवधि निश्चयात तदवसादेव गति अवधि भी निश्चय संभव जहाँ था तादर्थे न वही गति अवधि कहने कहने के लिए उत्तर ग्रंथ आरंभ न युजते पुनर्त्याद कुत इति पंचमी न अपादानार्था इति न पुनर्ति कुत यथात आघात यदि पंचमी कहेंगे तो अपादान के लिए कहेंगे तो पुनर्ति दोष है। ये कुत अपादान नहीं है किंतु ब्राह्मणी तीर्थस्य किम निमित्तम यह आगमनम ते निमित्त प्रश्नार्थ तथा आक्षेपार्थ तो अपेक्षार्थ वा इति आशंका है। ये मुख्य सिद्धांत नहीं है सिद्धांत के तौर से शंका होगी। यहाँ अपादानार्थ नहीं किंतु निमित्त के लिए इसलिए पुनरुक्ति दोष नहीं। प्रश्नार्थ तथा आक्षेपार्थ वा अथवा नहीं तो आक्षेप के लिए कुतः गया था क्यों आया ब्रह्म में था तो कुतः तथा आगा था पहले तो किम निमित्त आया और कुत आगत आक्षेप के लिए दो अर्थ होता है। न न निमित्ताद्यर्थता न निमित्ताद्यर्थता पंचम्या उपपद्यते उन्ननाभ्यग्नि दृष्टान्ते न निमित्ताधिगम्यते। निमित्तादि अर्थता भी पंचमे न उपपद्यते यथा उन्नना भी दृष्टान्ते निमित्तादि न गम्यते। निमित्तादि निमित्त और आदि से आक्षेप निमित्त के लिए कुत कस्ना निमित्त आगमन होता किम शब्द आक्षेप में आया पूर्व से अवतरणिका में ब्रह्मण स्थिति किम निमित्तम आगमन अथवा आक्षेपार्थ वा कुत क्यों आया तो दोनों ये पंचमी निमित्त आदि अर्थ नहीं क्योंकि दृष्टांत में से नहीं अर्थ होता है। प्रत्युतो निमित्ताक्षेपयोर अप्रतीतिम उपेत्य श्रौत प्रयोग से अर्थवत्ता नियमाद अर्थांतर से चभावाद अपादानार्थ पंचमी संकते प्रत्युत उत्तर में निमित्त और आक्षेप दोनों की प्रतीति नहीं होती उन्होंने भी दृष्टांत में उत्तर में तो मान करके श्रौत प्रयोग जो दिया है कुत आघात उसका कोई अर्थ होना चाहिए अर्थवत्ता नियमाद मान व्यर्थ तो नहीं होगा और कोई दूसरा अर्थ नहीं होने से अपादानार्थ पंचमी सिद्धांत ही अपादान कहेंगे तो फिर पूरा पिछले कहेगी कहेगा पुनरवृत्ति प्रत्युता इति प्रत्युतो न निमित्ता आदि यदि साक्षात समीक्षते अपादानार्थते वास्तु दोषस्य अन्यत्र दर्शनात् यदि प्रत्युतो न निमित्तादि साक्षात समीक्षते तो अस्तु अपादानार्थता अन्यत्र दोषस्य दर्शनात् अन्यत्र दोषे अपादान निमित्तादि नहीं हो सकता है इसलिए अपादानार्थता अस्तु सिद्धांति की तरफ से कहा अन्यत्र निमित्तादो निमित्तादि में दोष है दोषस्य प्रत्युति विरुद्ध से प्रत्युति विरुद्ध निमित्तादि मानेंगे तो निमित्त आक्षेप प्रत्युत हमेशा बाहर नहीं होता विरुद्ध होता है किंतु अपादान पक्षे पुनरुत्त दोष अर्थांतर पक्ष वाच्य में थी पूरा बाद ओ